سدرات المنتہا مقام نہیں، سدرات المنتہا مقام نہیں، ان کی رفعت میں کچھ کلام نہیں، ان کی رفعت میں کچھ کلام نہیں، ساری دنیا کے عطر سے ساری دنیا کے عطر سے دھویا، لب کو پھر جرأت کلام نہیں، لب کو پھر جرأت کلام نہیں، لغت کائنات چھانی ہے، لغت کائنات چھانی ہے، ان سے پیارا کوئی بھی نام نہیں، ان سے پیارا کوئی بھی نام نہیں، زیست کے سب عمل اکارت ہے، زیست کے سب عمل اکارت ہے، گر محمد کا احترام نہیں، گر محمد کا احترام نہیں، کہہ گیا یہ ستون حنانا، کہہ گیا یہ ستون حنانا، رونا بس آنکھ ہی کا کام نہیں، رونا بس آنکھ ہی کا کام نہیں، سدرات المنتہا مقام نہیں، حق مدحت سرائی ہو کیسے، حق مدحت سرائی ہو کیسے، جز خدا کے کسی کا کام نہیں، جز خدا کے کسی کا کام نہیں، تذکرہ ہے صبح ولادت کا، تذکرہ ہے صبح ولادت کا، مفتی اب انتظار شام نہیں، مفتی اب انتظار شام نہیں، سدرات المنتہا مقام نہیں، ان کی رفعت میں کچھ کلام نہیں، سدرات المنتہا مقام